มีคนที่จังหวัดอ่างทองเขาเล่าให้คุณประดิษฐ์ฟังว่านานตั้ง10กว่าปีผ่านมาแล้วแถวๆบ้านเขาเนี่ยมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเป็นข่าวที่คนรู้กันไปทั่วเขาบอกว่ามีตาคนหนึ่งฝันไปว่ามีผู้หญิงบอกเลขหวยให้แต่เขาคิดว่าฝันเรื่อยเปื่อยไปเองไม่น่าเชื่อถือก็เลยไม่ใส่ใจยายดีแต่คืนต่อมาก็ฝันอีกแล้วตัวเลขที่สาวในฝันบอกก็เป็นตัวเลขเดียวกับที่เธอบอกไปตั้งแต่คืนก่อนนั่นแหละเอ๊นี่มันยังไงกันเนี่ยเขาก็คิดหนักจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีตามประสาคนเราก็ต้องคิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็ปรากฏว่างวดนั้นเขาก็ลองซื้อดูเผื่อจะมีโชคบ้างเพราะว่าอุตส่าห์มาบอกตั้งสองคืนแล้วแต่สงสัยว่าจะไม่ได้แค่ลองซื้อดูหรอกเพราะว่าเขาถูกหวยงวดนั้นแล้วรับเงินมาตั้ง60,000 กว่าบาทมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทุ่มแทงแล้วงวดต่อมาก็ไปเข้าฝันบอกกับอีกคนนึงคนนี้มีอาชีพค้าขายเปิดร้านขายของให้เพื่อนบ้านอยู่พอมีเลขเด็ดจากความฝันเจ้าของร้านค้ารายนี้ก็ไม่ได้เก็บงำเอาไว้เพียงคนเดียวใครมาซื้อของก็เล่าให้ฟังลูกค้าบางคนย้อนถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรพอหวยงวดนั้นออกมาก็เลยรวยกันเกือบทั้งละแวกบ้านเลยทีเดียวมันน่าแปลกที่ว่าหญิงสาวที่มาเข้าฝันบอกเลขเนี่ยคนที่ฝันเห็นทั้งสองคนเนี่ยบอกรูปร่างลักษณะตรงกันคือเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาสวยมากแต่ว่าขาพิการคนที่ถูกหวยแล้วก็สอบถามกันว่าผู้หญิงสาวลักษณะอย่างเนี้ยมีใครเคยเห็นบ้างไหมมีไหมยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกันว่าเธออาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขุดดินปลูกต้นไม้แต่ไปเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งจอบกระทบของแข็งดังกึกเอ๊ะมันอะไรกันด้วยความอยากรู้เขาก็พยายามขุดลงไปงัดแงะคุยดูปรากฏว่าเขาพบสิ่งแทบที่ทำให้เขาตกตะลึงแทบหงายหลังตึงทีเดียวจะอะไรซะอีกเราก็เจอโครงกระดูกคนน่ะดิเป็นโครงกระดูกเก่าๆมันจะต้องเป็นหลุมฝังศพแน่ๆคุยต่อไปก็พบว่ามีเสื้อผ้าอยู่ด้วยเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงก็ทำให้เชื่อได้ว่าโครงกระดูกนั้นต้องเป็นของผู้หญิงแน่เจอโครงกระดูกอย่างนั้นก็นิ่งอยู่ไม่ได้แล้วรีบไปแจ้งความให้ตำรวจรู้ไว้เผื่อที่ว่าจะได้มีการเข้าใจผิดกันจนเกิดการพัวพันหาว่าเขาฆ่าคนตายแล้วเอาศพมาหมกผลการสอบสวนสืบหาก็พบความจริงว่าโครงกระดูกนั้นเป็นของสาวงามคนหนึ่งในระดับสาวงามประจำตำบลเลยทีเดียวมีชื่อเสียงเรียงนามเสร็จสรรพตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า20 ปีเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยขึ้นจากปากคำของผู้ที่รู้ก็คือพวกญาติของเธอพวกผู้คนในละแวกบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่เล่าขานเธอเป็นสาวขาพิการมาตั้งแต่เด็กแล้วคือเท้าแปรเดินเหินไม่ปกติแต่ใบหน้าหวานสวยมากเคยเอาไว้ผมยาวประบ่าทีเดียวความพิการไม่ได้ทำให้หนุ่มๆนี่มองเมินห่างเหินเธอพวกเขามาชอบเธอกันหลายคนเรียกว่ามารุมรักโดยไม่ได้รังเกียจความพิการแต่อย่างใดเธอชอบอยู่คนหนึ่งสัญญารักกันเป็นมั่นเหมาะว่าจะต้องแต่งงานกันแล้วก็อยู่คู่ครองกันตลอดไปแต่ความรักเกิดมีอุปสรรคเพราะว่าพี่ชายในรักแล้วก็ห่วงน้องสาวมากเพราะเห็นว่าเธอไม่สมประกอบคิดว่าผู้ชายที่ไหนจะมาจริงใจด้วยอยู่กินกันไปต่อไปเขาก็คงจะทอดทิ้งเธอไปปล่อยให้เธออกตมกลัดหนองเขาก็เลยขัดขวางเขากลัวน้องสาวจะได้รับความลำบากเขาเลยต้องทำอย่างนั้นเป็นเหตุให้เธอเกิดความผิดหวังอย่างรุนแรงเธอกลายเป็นคนซึมเศร้าเหงาหงอยร้องห่มร้องไห้ข้าวปลาไม่ยอมกินร่างกายผ่ายผอมวันๆเอาแต่เก็บตัวไม่สูงสิงกับใครพี่ชายของเธอก็เป็นห่วงเฝ้าดูความเป็นไปของน้องสาวอยู่เงียบๆกลัวเธอจะเป็นอะไรไปแต่เขาก็จะใจอ่อนในเรื่องนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นอนาคตของน้องสาวที่เขารักมากสงสารมากแล้วก็เป็นห่วงมากวันหนึ่งพอพี่ชายเผลอมันก็เกิดเรื่องร้ายเธอสิ้นหวังถึงขั้นทำใจไม่ได้ก็คิดสั้นกินยาพิษฆ่าตัวตายพี่ชายของเธอแทบจะเป็นบ้าญาติพี่น้องเสียใจกันหมดเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าเธอจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นสมัยก่อนเวลาที่คนตายโหงเขาก็จะไม่เผาเ

มันเติบโตอยู่ในสวนนี้อย่างสบายเพราะว่าตะแก่คนนี้ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้โค่นไม่ริดกิ่งก้านของมันปล่อยตามธรรมชาติสวนกล้วยนี่เล่ากันว่าก่อนโน้นเคยขุดพบซากศพถึง7ศพด้วยกันโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นศพของใครบ้างตามคำเล่าลือกันว่าในสวนมีเงินทองของมีค่าฝังอยู่พอมีความเชื่ออย่างนี้ก็มีการขุดค้นหากันแต่ว่าขุดยังไงก็ไม่เจอแต่ก็ยังเชื่อกันว่ามันยังฝังอยู่ที่นั่นฮะตะแก่คนที่ว่านี้เคยเป็นสัปเหร่อแกชื่อหนูตอนหลังแกเลิกเป็นคนยุ่งเกี่ยวกับศพก็เพราะว่ามีคนหาว่าแกเผาศพแล้วเกิดไปกินเนื้อศพที่เผานั่นเข้าแกก็เลยไม่อยากจะทำหน้าที่นั้นต่อไปก็ให้คนอื่นรับหน้าที่แทนย้ายมาเสร็จแล้วแกย้ายมาอยู่ในสวนกล้วยซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายสัปเหร่อหนูนี่เป็นสัปเหร่อเก่ามีวิชาทางไสยศาสตร์ติดตัวอายุแกเกือบจะ100ปีเข้าไปแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอย่างประหลาดคนเขาก็บอกกันว่าที่แกแข็งแรงก็เพราะว่าแกกินเนื้อศพเข้าไปก็เลยทำให้ร่างกายผิดแปลกจากคนแก่คนอื่นๆว่ากันไปอย่างนั้นวันหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งตั้งใจเข้าไปหาลูกตาลในสวนของแกเด็กคนนี้เข้าไปตอนเช้ามืดเลยยังไม่สว่างดีเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทำงานเด็กสมัยก่อนทำงานกันเก่งเด็กชายคนนี้ก็มาหาลูกตาลไปเพื่อจะให้ยายทำขนมตาลให้กินเขาเข้าไปใกล้สวนก็เงยหน้ามองต้นตาลเสร็จแล้วก็ต้องหยุดยั้งเท้าไว้ก่อนเพราะว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นดวงไฟลอยไปลอยมาอยู่ที่คอต้นตาลต้นหนึ่งเสร็จแล้วอยู่ๆมันก็ร่วงวูบลงมาได้ยินเสียงหล่นดังตบเขาสะดุ้งแต่ว่านึกได้ว่าคงจะเป็นลูกตาลก็เลยรีบเดินตรงเข้าไปที่สวนเนี่ยนะยังไม่ทันจะกล้าเข้าไปในสวนก็หยุดเดินดื้อๆเพราะว่าเห็นแสงสีเขียวๆมันกระดวงไฟที่ลอยนั้นมันพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเขาก็จ้องมองแสงนั้นก็ยังเขียวอยู่ที่ข้างพุ่มไม้เขาตกใจเกือบจะวิ่งหนีเสร็จแล้วก็เห็นอีกแสงหนึ่งพุ่งขึ้นมาคู่กันเป็นแสงสีเหลืองเปล่งประกายทำให้เขาถอยกรูดไปข้างหลังเขาก็อยากจะรู้ว่าแสงอะไรมันพุ่งผ่านจากใต้ใบไม้ใบหญ้าทะลุขึ้นมาได้เขาก็ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้เท้าไปเหยียบกิ่งไม้หักดังกรอบเท่านั้นแหละสองแสงสองสีนั่นดับวูบหายไปต่อหน้าต่อตาเขาก็แปลกใจก็เดินเข้าไปคุยหาตรงนั้นก็ไม่พบอะไรก็เลยเลิกสนใจไปหาลูกตาลดีกว่าเขาเดินไปใต้ต้นตาลก็เจอลูกตาลกลิ้งอยู่ที่พื้นเขาเข้าไปหยิบประมือแตะลูกตาลก็ได้ยินเสียงคนพูดไปเขาได้ยินแต่เขาก็อุ้มลูกตาลไว้แล้วอะแล้วมองดูก็ไม่เห็นใครเขาก็หาลูกตาลใหม่เพราะเขาเชื่อว่ามันต้องร่วงลงมาหลายลูกก็ต้นตาลมันมีอยู่หลายต้นนะแถวนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นอีกลูกก็ตรงเข้าไปจะหยิบมาอุ้มคู่กันกับลูกที่อยู่ในแขนแล้วอะเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงอีกไปไอ้เด็กเวนบอกให้ไปเขาชะงักก็ชักมือกลับมองหาต้นเสียงแต่ก็เห็นร่างดำๆยืนอยู่ใต้ต้นตาลเอ๊ะคนหรือผีเนี่ยตัวสูงเยอะสูงกว่าคนโตๆที่เขาเห็นในหมู่บ้านร่างสูงใหญ่นั้นยืนทื่อเลยเขาก็เลยไม่กล้าเก็บลูกตาลได้แต่ยืนมองคนคนนั้นน่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาเดินจ้ำอ้าวอ้าวกลับบ้านทันทีพอถึงบ้านก็เล่าให้ยายฟังยายก็พูดว่าเขาคงจะโดนผีหลอกแต่เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปหลายคนเชื่อว่าคนดำๆน่ะเป็นผีแต่ว่าแสงที่เขาเห็นน่าจะเป็นแสงสมบัติพวกแก้วแหวนเงินทองที่ฝังอยู่ใต้ดินเปล่งประกายขึ้นมาด้วยอำนาจอะไรสักอย่างและดวงไฟที่เขาเห็นลอยอยู่ที่ต้นตาลอาจจะเป็นดวงวิญญาณมีคนมาถามเด็กคนนี้ว่าเห็นแสงสีเขียวสีเหลืองที่ตรงไหนเขาก็แกล้งบอกไปที่อื่นๆให้มันผิดทิศผิดทางไม่พูดความจริงเขาก็เป็นเด็กที่อยากจะมั่งมีเงินทองเขาอยากจะไปขุดสมบัติที่เขาเห็นมันน่าอยู่ตรงนั้นอะตรงที่เห็นแสงนั่นแหละเขาก็เลยพูดเรื่องนี้กับพ่อของเขาพ่อก็อยากได้แต่แม่กับยายไม่เอาด้วยแล้วก็ห้ามปรามว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามร่างดำที่ยืนทำมึนนะต้องเป็นคนเฝ้าสมบัติแน่ๆหวงไม่ให้ใครไปแต่ต้องขนาดก็ไปเก็บลูกตาลยังไล่ตะเพิดแล้วตะขืนก็ไปขูดสมบัติของเขาว่าเดี๋ยวกูจะบีบคอเอาสองพ่อลูกก็กลัวกลัวก็กลัวอยากได้ก็อยากได้ตาหนูสับปะเหร่อเจ้าของสวนรู้เรื่องนี้แกไม่พูดอะไรมากเพียงแต่บอกว่าแกเองก็เคยเห็นคนร่างดำๆสูงใหญ่อยู่ในสวน ต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแกเพราะแกไม่ได้ไปทำอะไรเขานี่แกก็อยู่ส่วนของแกเขาก็อยู่ส่วนของเขาแล้วแกยังเล่าอีกว่าดวงไฟเขียวๆเนี่ยแกก็เคยเห็นล่องลอยอยู่ในสวนนี่แหละลอยไปทางโน้นลอยไปทางนี้ไปทางใต้ไปทางเหนือเหมือนกับเป็นดวงตาที่คอยเฝ้าระมัดระวังสวนสำหรับแสงเขียวแสงเหลืองที่พุ่งจากพื้นดินนั้นแกเคยเห็นเพียงหนเดียวแล้วก็เห็นเพียงวูบเดียวตอนดึกแล้วก็หายไปแต่แกไม่ยอมบอกว่าเห็นตรงส่วนไหนของสวนทีนี้เล่าต่อถึงเด็กผู้ชายคนที่ว่ากับพ่อเขาเนี่ยอยากจะไปขุดแต่พ่อของเด็กเกิดกลัวก็เลยบอกล้มเลิกไม่ไปเพราะการจะไปขุดสมบัติก็คงต้องไปกลางคืนแต่ไอ้เจ้าเด็กชายนี่อยากได้ก็เลยไปคนเดียวแต่เป็นกลางวันแสกๆบ่ายๆขณะที่ตาหนูสับเปลือกทำอะไรของแกอยู่ในกระท่อมเนี่ยอาจจะนอนหลับเด็กชายคนนี้ก็ใช้เสียมขุดตรงที่เขาเห็นแสงสีพุ่งเงินมาขุดลึกลงไปลึกลงไปแต่ก็ไม่เจออะไรจนเหนื่อยหมดกำลังหมดหวังก็เลยเดินลากเสียมกรากกรากกลับบ้านเด็กขุดหาสมบัติกลับถึงบ้านก็นอนแผ่แล้วก็ปวดหัวมากยายมาพบเข้าก็สอบถามว่าเป็นอะไรไปทำอะไรมาทีแรกเขาก็ไม่เล่าให้ยายฟังแต่ยายเห็นเสียมทิ้งอยู่มีร่องรอยเพิ่งจะใช้ก็เลยคาดคั้นหลานจนกระทั่งเขาเปิดปากยอมรับว่าไปขุดหาของที่สวนนั้นยายก็ตกใจรีบไล่ให้หลานชายไปอาบน้ำอาบท่าเสียแกจะพาไปหาพระให้รดน้ำมนต์แต่เขาบอกปวดหัวมากร้องโอยโอยโอยแล้วบอกว่าไม่ไปไม่ไปแล้วอยู่ๆเด็กก็ลุกนั่งตาแข็งตัวแข็งพูดกับยายด้วยเสียงคนแก่อย่าให้มันไปขุดอีกนะไม่อย่างนั้นนะกูจะเอาตายยายตกตะลึงพรึงเพริดโอ้รีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยแทนหลานปากคอสั่นเสียงระร่ำระรักด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะเป็นลมตายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่สุโขทัยนานแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ